खुशबू और ही कुछ है सनम, ये खुशबू और ही कुछ है। मैं बेखुद शराबी दीवाना, तेरा हुस्न जमाल सब मेरी चाहत का कमाल, तू और ही कुछ है। मैं बेखुद शराब।